kasır oldu sevdiğim nasıl oldu? Sarmaya kıymaz iken ellere nasip oldu? Sarmaya kıymaz iken ellere nasip oldu? Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Küp dibinde kavurma, yar saçların savurma. Sevdim seni billahi, almaz diye kayırma. Sevdim seni billahi, almaz diye kayırma. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Dibinde onun var, Allah'tan umudum var. Verin benim yarimi, dedelerim umurlar. Verin benim yarimi, dedelerim umurlar. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım. Üzüm sererim, güzeli candan severim, çirkini baştan savarım.